بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى Allah ametukusanya katika wakati huu baada salati dhuhur, tukiendelea na darsa zetu, ikiwa mchana huu ni dhuhur, yawm al-ithnain, yani ya dhuhuri ya siku ya Jumatatu as-sabi' min shahri Allah Sha'ban, Jumatatu hii ya tarehe saba ya mwezi huu wa Sha'ban ya mwaka 1447 Hijria. Darasa tuliyokuwa nayo ni darsa ya kitabu Ithafu Ahli al-Iman bi durusi shahr Ramadan. Kitabu hiki kimeandikwa na Maali Sheikh al-Allama al-Mufti Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Na darasa ya mwisho tuliyosimamia ilikuwa tumeanza kuisoma darasa ya tatu, ad-darsu ath-thalith fi fadail shahri ramadhana wa ma yanbaghi an yustaqbala bih, darasa ya tatu katika fadhila mbalimbali za mwezi wa Ramadhani na kile ambacho kinatakikana, an yustaqbala bih, upokelewe huo mwezi kwa kitu hicho, namna gani tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Al-muallif hafidhahu Allah ta'ala kaanza kutueleza hapa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameuhusisha mwezi mtukufu wa Ramadhani baina ya miezi mingine ya mwaka kwa fadhila mbalimbali, na akaupambanua mwezi wa Ramadhani kwa vipambanuzi vingi, na hapo akaleta aya katika suratul Baqara aya 185, Allah aliposema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah anatuambia mwezi wa Ramadhani ambao imeshushwa ndani yake Qur'an, ikiwa ni mwongozo kwa watu na ni ubainifu hii Qur'ani kutokanao na mwongozo wa Allah na upambanuzi wa haki na batil, na yeyote ambaye ameuhudhuria miongoni mwenu mwezi maana Ramadhani akawa yuko hadhir, basi na ufunge mwezi huo. Kisha Allah akasema, na yule ambaye amekuwa ni mgonjwa au amekuwa safarini, basi kulipiza hesabu ya masiku aliyofungulia ni katika masiku mengine ambayo hatakuwa haumi wala hayuko safarini. Sasa tunaendelea leo hapa, Sheikh anasema, fa fi hadhihi al-ayati al-karimati ذكر الله في شهر رمضان ميزتين عظيمتين. Na katika hii aya iliyokuwa tukufu, aya katika suratul Baqara aya 185, ذكر الله, ametaja Allah, li shahri Ramadhan, kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan, mizataini, vipambanuzi viwili azimatain, vilivyokuwa vikubwa viwili hivyo, vipambanuzi vikubwa viwili vimetajwa katika aya hii kuhusiana na mwezi wa Ramadhani. Na kupitia vitu hivi viwili inaonekana tofauti ya wazi ya mwezi wa Ramadhani na miezi mingine. Almizatul ula, yakulu hafidhahu Allah ta'ala, kipambanuzi cha kwanza kilichotajwa na aya hii inzalul qur'ani fihi, ni kuteremshwa qur'ani ndani ya hiyo ramadhani, li ajli hidayatin nas min adh-dhulumati ila an-nur, kwa ajili ya kuongoza watu kuwatoa katika viza mbalimbali na kuwaleta katika nuru. Wa tafsirihim bil haqqi min al-batil bihadha al-kitab al-azim, na kuwapa utambuzi wao. Wa tafsirihim, na kuwapa utambuzi wao hao watu, bil haqqi, kwa haqqi, min al-batil, kwa kuwatoa katika batil. Wa tafsirihim bil haqqi min al-batil, na kuwapa utambuzi hao watu kwa haqqi itokanayo na batil, kwa maana watu wakaifahamu haki kunako batil. Kuwapa utambuzi huo bihadha alkitabi alazim, kwa kupitia hichi kitabu kilicho kikubwa Alquran, almutadhammini lima fihi salahu albashariya, kitabu kilichobeba ndani yake yale ambayo kuna katika hayo kutengenea utu, kuna kutengenea ubinadamu, wafalahuha, na kuna kufaulu hawa watu, wasaadatuha, na kuna utukufu wake watu hao, fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhira. Idhan barakallahu fik, mwezi wa Ramadhani ndani yake imeshuka Qur'an, na hii Qur'ani ndio muongozo unaoongoza watu kuwatoa katika dhulma, viza mbalimbali vya shirki, bid'a, maasi, na kuwaleta katika nuru ya tauhid, nuru ya sunna, nuru ya taa. Kwa kupitia Qur'ani watu wanapata utambuzi wa kuijua haki ambayo imetengana na batil kupitia kitabu hiki. Hii ni miza. Almiza tu thania, kipambanuzi cha pili, ijabu siyamihi ala al-ummati al-muhammadiyya, ni kuwajibisha funga yake huo mwezi, mwezi wa Ramadhan. Funga inayopatikana ndani yake ni ya lazima. Ijabu siyamihi, kuwajibisha funga yake huo mwezi wa Ramadhani, ala al-ummati al-muhammadiyya, juu ya umma wa Muhammad. Tumefaradhishiwa sisi na kuwajibishiwa kufunga saumu inayopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Haithu amara Allahu bidhalika fi qawlihi, kiasi ambacho ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo la kufunga kwenye kauli yake, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na yeyote ambaye ameuhudhuria miongoni mwenu mwezi wa Ramadhani, Ramadhani ikamkuta akiwa hai, akiwa muafa, sahihul badan, akiwa mwenye afya, mzima wa kiwiliwili, basi hakuna namna nyingine kwa Muislamu ila kufunga. Falyasumhu, na ufunge mwezi huo kwa amri. Kisha anasema hafidhahullahu ta'ala, wa siyamu ramadana huwa ahadu arkani lislam, na funga ya Ramadhani ni moja ya nguzo za Uislamu, yani ni katika mambo ambayo Uislamu umesimama kupitia mambo haya, nguzo muhimili wa dini, funga ya Ramadhani. Bali wa fardun min furudhillahi, na hiyo Ramadhani au funga ya Ramadhani ni faradhi miongoni mwa faradhi za Allah. Wa fardun, na hiyo funga ya Ramadhani ni faradhi, min furudhillahi, katika faradhi za Allah. Maalumi min ad-din bid-darura, yenye kufahamika hiyo faradhi katika dini hii ya Uislamu kwa ilmu ya ulazima, wa ijma'i al-muslimin, na yenye kufahamika hiyo faradhi kwa makubaliano ya Waislamu wakiongozwa na maulama, wamekubaliana wote juu ya uwajibu na ufaradhi wa funga ya Ramadhani. Ndio anasema hafidhahullahu ta'ala, man ankarahu faqad kafara, na yeyote ambaye anaupinga uwajibu wa funga ya Ramadhani, man ankarahu, yoyote anaupinga hiyo funga ya Ramadhani, faqad kafara, kwa hakika huyo amekufuru. Mtu anayepinga uwajibu wake akaona kwamba kufunga Ramadhani ni jambo la khiari, ukitaka utafunga, kama hutaki utafunga, kama hutaki hufungi. La, mwenye kufikia kiwango hicho anakufuru. Mana ankarahu, mwenye kupinga uwajibu wake hiyo funga ya Ramadhani, faqad kafara, kwa hakika yeye amekufuru. Faman kana hadhiran sahihan, na yeyote ambaye atakuwa yuko hadhir, bi maana katika mji wake yupo, sahihan, mzima wa afya, wajaba alayhi saumu shahri adaan, kuna wajibika juu yake kuufunga mwezi kwa kutekeleza, afunge kwa wakati wake akiwa anatekeleza, maadamu yuko hadhir katika mji wake, hajasafiri na ni mzima wa afya, haumwi, basi saumu ya Ramadhani inawajibika kwake kwa kutekeleza, bi maana aifunge katika masiku ya Ramadhani. Wajaba alayhi saumu shahri adaan, kuna wajibika juu yake kuufunga mwezi kwa kutekeleza, asiache akasema ah, nitafunga wakati mwingine, sasa hivi nimeshughulishwa, niko bize mathalan, lakini yupo katika mji wala haumwi. Hili walitakiwi mtu kama huyu, kuna wajibika kufunga Ramadhani kwa kutekeleza, kama qala Allah ta'ala, kama vile ambavyo amesema Allah ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, na yeyote ambaye amehudhuria miongoni mwenu mwezi na lazima afunge, na afunge kwa lazima. Kisha shaka anasema hafidhahullahu ta'ala, wa man kana musafiran au maridha, na yeyote ambaye atakuwa ni mwenye kusafiri au ni mgonjwa. Mtu akawa msafiri yuko nje ya mji wake, au pengine maisha yake si ya kutulia, ni sahibu as-safariyat, ni mtu wa safari huku na kule, au maridhan, au akawa ni mgonjwa wakati Ramadhani imeingia na yeye kapata maradhi, huyu pia maadamu ni msafiri lakini atakuja kurudi katika mji wake, au ni mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona, wajaba alayhi as-sawm qadaan min shahri akhar, kuna wajibika juu yake mtu huyu kufunga kwa kulipiza, qadaan, huyu sasa anafunga kulipiza na si kutekeleza, kwa sababu wakati wa utekelezaji pengine alikuwa msafiri au alikuwa mgonjwa, lakini uwajibu wa kufunga utabakia pale pale kwa kuja kulipa, min shahrin akhar, katika mwezi mwingine, kama qala ta'ala, kama vile alivyosema Allah ta'ala, wa man kana maridhan, na yeyote ambaye amekuwa ni mgonjwa, yani wakati imeingia Ramadhani, au ala safari, au amekuwa katika safari wakati Ramadhani imeingia, fa iddatu min ayyamin ukhra, basi kulipa hesabu za siku walizofungulia ni katika masiku mengine. Fatabayyana, shekha anasema na ikabainika hapa, annahu la manasa min siyami shahr ay la mafarra, fatabayyana, na ikabainika annahu, kwamba hakika mambo yalivyo, la manasa min siyami shahr, hakuna makimbilio, hakuna pa kukwepa kutokamana na kuufunga mwezi, la khalasa, hakuna mahala utakwepa, utafunga tu, imma adaan, imma kwa kutekeleza ukaifunga Ramadhani ndani ya wakati wake, wa imma qadaan, na imma kwa kulipiza, hata kama ni kuifunga Ramadhani katika masiku mengine ya nje ya Ramadhani kwa kuwa ulifungua kwa udhuru. Huo ndio wajibu. Sheikh anasema illa, isipokuwa, na hii ni hukumu nyingine sasa, illa isipokuwa fi haqqi al-kabiri al-harimi, katika haki ya mzee, katika haki ya mtu mzima, al-harimi aliyezeeka, aliyechakaa kwa sababu ya uzee. Najua tena mtu mzima mara nyingine kwa sababu ya umri anarudi katika utoto. Kama unavyoona watoto wadogo hawawezi kuvumilia njaa. Basi mtu anapopata umri hurejea katika hali kama hizo. Hana tena uwezo wa kuvumilia kukosa chakula kwa muda mrefu au kukosa kunywa kwa sababu umbile lake limezeeka. Sheikh asema illa isipokuwa fi haqqi al-kabiri, isipokuwa katika haqqi ya mtu mzima al-harimi aliyezeeka aliyechakaa, walmaridhi, na katika haki ya mgonjwa almuzmini, mwenye kudumu na maradhi, yule asiyetarajiwa kupona, maradhi yake ni ya kudumu. Alladhaini, wawili ambao, hadha alkabiri walmaridhi, alladhaini, wawili ambao, la yastati'ani asiyama qadaan wala adaa, hawawezi wawili hawa kufunga kwa kulipa nje ya wakati, wala adaa, wala kwa kutekeleza ndani ya wakati wa saumu. Hawawezi, hawawezi kufunga ndani ya Ramadhani wala hawawezi kulipa nje ya Ramadhani kwa sababu ya utu uzima waliokuwa nao au kwa sababu ya ugonjwa usiotarajiwa upoa. Falahuma, na wana wawili hawa, huyu mzee aliyezeeka, mgonjwa mwenye maradhi ya kudumu, falahuma, na wana wawili hao, hukumun akhar, wana hukumu nyingine, wazee, wagonjwa, wasiotarajiwa kupona, hawa wana hukumu yao nyingine. Sheikh anatuambia sayati bayanuhu insha Allah, utakuja ubainifu wake insha Allah katika madarasa yanayokuja hapo mbele. ثم قال حفظه الله تعالى ومن فضائل هذا الشهر ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة. نميونغوني مفاديلا مبالي زهو مويزي نكلي أمباج ومكبينيش كتوهيشو متوم صلى الله عليه وآله وسلم كتك أحاديث صحيحة. نعم فضلا زمويزي ورمضاني zimekuja vile vile kupitia sunna kama jaa fi sahihain, kama vile ilivyokuja katika sahihi mbili. An abi huraira radhiyallahu anhu, kutokea kwa abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, kwa hakika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema. Na hadithi hii ina alfadhi mbalimbali, na hili ni katika matamko yake: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. نتوم صلى الله عليه وآله وسلم ونسيما إذا جاء رمضان بيني إن بكوج رمضان فتحت أبواب الجنة إن فنغليوا ميلان ويا جنة وغلقت أبواب النار na inafungwa milango ya moto. Wasufidati shayatin, na wanatiwa minyororo mashayatin. Na zimekuja riwayat kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaifunga milango ya moto na kuifungua milango ya janna, na pia mashayatini wanafungwa minyororo katika ule usiku wa mwanzo wa Ramadhani, fi awwali laila min shahri Ramadhani, katika ule usiku wa mwanzo kabisa wa mwezi wa Ramadhani, yani mapema, hili linafanyika. Na yote haya ni kuwakirimu waja wake na kuwapa fursa ya kufaidika na niam mbalimbali zinazopatikana ndani ya Ramadhani katika upande wa ibadati. Na ni ishara ya wazi anna Allah subhanahu wa ta'ala anawatakia kila kheri waja wake, na wala hapendelei ukafiri na kukengeuka kwa waja wake. Wala yarda liibadihi alkufr, na ndio maana anawaandalia mazingira haya. Sheikh anaeleza hapa, anasema fadalla hadha alhadithu ala mazaya adhimatin lihadha alshahr almubarak, na ikajulisha hadithi hii juu ya mapambanuzi yaliyokuwa makubwa lihadha alshahr almubarak, ya kuupambanua huu mwezi uliobarikiwa. Hadithi hii imetuletea vipambanuzi vikubwa sana vinavyopambanua mwezi huu wa Ramadhani uliojazwa baraka. Alula, kipambanuzi cha kwanza, annahu tuftahu fihi abwabul janna, kwamba hakika mambo yalivyo, inafunguliwa ndani ya hiyo Ramadhani milango ya janna. Ni fursa hiyo ya kuingia janna, kwa maana watu wafanye bidii ya kuzipupia amali za khairat ambazo ni sababu ya kuingia janna, kwa kuwa njia ya janna imewepesishwa katika Ramadhani. Asema wadhalika, na hilo la kufunguliwa milango ya janna, likathratil a'mali as-saliha allati tushra'u fihi, na hilo ni kwa ajili ya wingi wa matendo mema, allati, matendo mema ambayo, tushra'u fihi, yamefanywa kuwa ni sheria katika mwezi wa Ramadhani. Wallati, na matendo mema ambayo yamejazwa katika Ramadhani. Wallati, matendo mema ambayo, tusabbibu dukhula aljanna, yanasababisha kuingia katika janna. Fursa za hayo matendo mema zimekithirishwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wal a'malu saliha, baada ya taufiki ya Allah, ndiyo sababu ya kuingia janna. Janna ni amal, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala, udkhulu aljannata bima kuntum ta'malun, An-Nahl aya 32, ingieni peponi. Udkhulu aljannata bima kuntum ta'malun, ingieni peponi, wanaambiwa waumini, kwa sababu yale ambayo mlikuwa mnayatenda, mlikuwa mnayafanya katika amalu saliha. Athania, kipambanuzi cha pili kilichokuja kwenye hadithi hii ya Abi Huraira, ighlaqu abwabin nar fi hadha ash-shahr, ni kufungwa milango ya moto katika mwezi huu. Na hiyo ni ishara kwamba watu wamrejee Allah na wasiendeleze maasi. Anasema wadhalika, na hilo, liqillati almaasi, ni kwa ajili ya uchache wa maasi, mwezi wa toba huo. Maana utashangaa katika Ramadhani hata wale wabobezi katika maovu nao huacha maovu yao. Baadhi ya miji wako mpaka waganga wa kienyeji, ikiingia Ramadhani anafunga kilinge. Wanajua kwamba wanafanya makosa na wanachokifanya ni usheitani. Anasema hatuagui, hatuagui Ramadhani, hakuna ramli. Sasa hivi tumejielekeza kwenye swaumu. Wako waganga hao, wanafunga vilinge, wengine wanafunga kwenye Shaaban. Ukienda unaambiwa mzee kapumzika kazi, Ramadhani. Wako walevi, wanasimama pombe kabisa, wengine wanauza, akafunga biashara yake ya ulevi na kuna mpaka makahaba anasimamisha kazi, kwa maana hapokei wateja tena. Maasi yanapungua kwa sababu wale vinara wa maasi wengi huwa wanamrejea Allah subhanahu wa ta'ala katika Ramadhani. Miji inapoa, usikii midundo kwenye maklabu, watu wako misikitini na nyiradi, mambo ya haramu yamepungua, wako vibaka majambazi, hawaibi Ramadhani. Ashaiba kabla Ramadhani huko na ameweka stock. Bwana Ramadhani mimi siingii kiwanja kabisa, mwizi wa jambazi, kwenye ile somo ya jambazi tayari stoo yake imejaa iftari, haibi Ramadhani. Maasi yamepungua, lakini kuna watu katika Waislamu, pamoja na kupungua mazingira ya maasi, katika Ramadhani wanamuasi Allah kama wako nje ya Ramadhani, hawajali visoi wako. Na hawa ni watu waliozibwa na kheri hapa. Kwa hivyo katika mpambanuzi wa Ramadhani ni kufungwa milango ya nar katika mwezi huu. Wadhalika liqillati almaasi, wadhalika liqillati almaasi, na hilo ni kwa ajili ya uchache wa maasi. Allati, maasi ambayo, tusabbibu dukhulaha, yanasababisha kuingia huo moto, yanapungua walau katika Ramadhani. Tunaona sisi ni fursa na wewe kubadilika. Wengi si wanasimizia magrupu, bwana mimi ninapenda kheri bwana, lakini kampani yangu bwana, haya kampani yako yote inafunga, watu wako msikitini, mbona umebaki wewe? Kazi kuwasubiria nje tu kwenda kufuturu nao, hali ya kuwa kobe la, ule ni ushaitani wa nafsi. Sasa kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala katika suratu Naziat, fa amma man tagha, na ama yule ambaye aliyechupa mipaka, hakuchunga maharamisho ya Allah. Fa amma man tagha, na ama yule ambaye aliyechupa mipaka, wa athara alhayata ad-dunya, na akautanguliza uhai wa kilimwengu, akaona dunia ndiyo kila kitu, akamuasi mula wake na kukengeuka katika dini yake, na ikawa mbio zake zote ni kupata ulimwengu, lakini maala asaf akapoteza dini. Dunia akaipata na watu wakamsifu, lakini dini akaikosa. Mtu kama huyu, fa innal jahima hiya almawa, na kwa hakika moto wa jahimu ndiyo mafikizio, ndiyo mashukio yake, na si mashukio ya kustarehe, ni mashukio ya adhabu. Waqala ta'ala, wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada, na yeyote ambaye anamuasi Allah na mtume wake. Shekhe anataka kutoa hoja hapa kwamba maasi ni katika sababu za kuingia naru. Sasa mazingira ya maasi yanapungua katika Ramadhani, lakini wewe bado unamuasi Allah tu. Wa man ya'si Allah wa rasulahu, na yeyote anayemuasi Allah na mtume wake, fa inna lahu nara jahannam, na kwa hakika ana yeye moto wa jahannam, khalidina fiha abada, hali ya kuwa ni wenye kusalia milele humo katika jahannam. Khalidina fiha abada, hali ya kuwa ni wenye kusalia milele humo katika jahannam. Ha, kwa hivyo maasi ni sababu ya nar. Sasa tunaambiwa katika Ramadhani inafungwa milango ya moto kwa sababu shari zinapungua sana. Athalitha, kipambanuzi cha tatu kilichokuja kwenye hadithi hiyo tuliyosoma, annahu tusaffadu fihi shayatin, hakika mambo yalivyo, wanatiwa minyororo katika huo mwezi wa Ramadhani mashaitani. aitughallu wa tuwathaku, wanafungwa tiwacheni. Na haya ni katika mambo ya ghaibu na sisi tunayaamini, kama alivyosema al-allamatu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, kaifa tuwathaku, wanafungwa fungwa vipi? Tumeambiwa wanafungwa kwa cheni salasi, na sisi tunaamini wanafungwa, wala hatuna shaka na hilo, kwa sababu ni khabaru thabitun ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa kwenda mbali zaidi ukaanza kuchukua chukua, sasa hiyo cheni baada ya kuzungushwa mtu akaanza kuchukua, inakuwa ina kufuli au? Alafu sasa kabla ya kufungwa inakuwa unakimbizwa kwanza, ukikamatwa milango hii ya nini waifungua wewe? Kwa hivyo watughallu watuwathaku, na wanafungwa na wanakazwa kwa kamba. Mashaitani wamekamatwa na masahaba wakiwa katika sura za kibinadamu wakiiba ngawira, wamekamatwa. Idhan fala tastati'u ighwa almuslimin, na wala hawawezi au mashaitani kuwapoteza Waislamu, wa ighraahum bilmaasi, na kuwahadaa wao kwa maasi, hawawezi kwa sababu wamefungwa. Sasa wakifungwa mashaitani wa kijini, haina maana kwamba ule ushawishi wa nafsi mbaya ambao ndio ushitani wa kibinadamu kwamba ndao umefungwa. Mashaitani wa kijini wamefungwa, lakini wewe umeachwa na nafsi yako, uchague kufunga au kuacha, kufanya maasi au kufanya taa. Kwa hivyo nafsi yako haijafungwa wewe, ewe mwanadamu, na ndio maana unaweza ukayafanya maasi ndani ya Ramadhani wala usijali. Fala tastati'u, na hawawezi hawa mashaitani ighwa almuslimin ay idlala, kuwapoteza Waislamu, wa ighraahum bilmaasi, na kuwahadaa wao kwa maasi, kwa maasi hawawezi. Wasarfahum, au kuwageuza wao, ani al-amali salih, na kuziacha amali njema, kama kanat tafalu fi ghairi hadha ash-shahri, kama vile ambavyo walikuwa hao mashaitani wanafanya, fi ghairi hadha ash-shahri, katika usiokuwa mwezi huu. Mashaitani ni wachochezi wa shari, lakini katika mwezi wa Ramadhani wamezuiliwa na kazi hiyo. Sheikh anasema wamanuha fi hadha ash-shahri al-mubarak, na kuwazuia hao mashaitani, wamanuha, na kule kuwazuia hao mashaitani, hata tarji'u ila ash-shayatin, wamanuha, na kuwazuia hao mashaitani, fi hadha ash-shahri al-mubarak, katika huu mwezi uliobarikiwa, kuwazuia hao mashaitani katika huu mwezi uliobarikiwa, min muzawalati hadha al-amal al-khabith, ay min mubasharati, kutokamana na kufanya hii kazi chafu, kazi ya kuwapotosha na kuwahadaa watu. Kule kuzuiliwa mashaitani kuifanya kazi hii katika huu mwezi, innama huwa rahmatun bilmuslimin, kwa hakika si vinginevyo jambo hilo ni rahma kwa Uislamu. Innama huwa rahmatun bilmuslimin, kwa hakika si vinginevyo hilo jambo ni rahma kwa Uislamu. Litutaha lahumul fursatu, kwa ajili itolewe kwa wao fursa. Litutaha lahumul fursatu, kwa ajili itolewe kwa wao fursa hao Waislamu, lifi'li lkhairati, kwa ajili ya kuyafanya mambo ya kheri, wa takfiri sayiati, na kwa ajili ya kuwafutia makosa, kuwasamehe madhambi. Mashaitani kuzuiliwa katika Ramadhani na kuifanya kazi yao ya upotoshaji na ushawishi ni rahmatun bilmuslimin, hiyo ni rahma kwa Waislamu. Tumalizie hapa. Qala wa min fadaili hadha ash-shahr al-mubarak, na miongoni mwa fadhila za huu mwezi uliobarikiwa, annahu tudha'afu fihi al-hasanat, kwamba hakika mambo yalivyo huongezwa maradufu ndani ya mwezi huo mambo mema. Faruya imepokelewa, shaka ametumia sigha tu tamrid, faruya imepokelewa, anna nafilata ta'jilu fihi ajra alfariida, kwamba hakika sunna ta'jilu fihi, inawiana ndani ya mwezi wa Ramadhani, ajra alfariida, na ujira wa faradhi. Jambo la sunna, iwe ni sala au ni dhikri au ni chochote cha sunna, kinawiana na ujira wa faradhi katika mwezi wa Ramadhani. Walfaridhata aywa anna alfaridhata, na kwamba hakika faradhi ikiwa ni ya sala, ta'jilu fihi ajra 70 faridha, inawiana ndani ya Ramadhani na ujira wa faradhi 70. Anayefanya faradhi moja ni kana kwamba kafanya faradhi 70, na anayefanya sunna ujira wake ni kana kwamba aliyefanya faradhi. Fursa hizo katika Ramadhani, naam, lazima kuja athari katika hili. Bali Sheikh anasema wa man fattara fi saiman, na yeyote atakayemfuturisha ndani ya hiyo Ramadhani aliyefunga, kana maghfiratan lidhunubihi, kumekuwa huko kufuturisha ni msamaha kwa ajili ya madhambi yake, wa itqa raqabatihi minan nar, na ni kuiacha huru shingo yake kutokana na moto, yani kana kwamba mtu amejikomboa na kuingia motoni kwa sababu ya kumfuturisha mfungaji. Unapata maghfira, unasamehewa madhambi, na wewe unaachwa huru na moto wa Jahannam. Na mfungaji hufuturishwa kwa kile kitu cha kwanza ambacho wanakula, ima ni funda ya maji au ni tende, walau tamratan wahida, hata kama ni tende moja. Sasa utaona tulivyokuwa mughaffalu, Waislamu wengi tulimughafilika, hatushughuliki na kuwafuturisha wafungaji. We mfano angalia Ramadhani, unaingia kwenye msikiti kama huu, msikiti kama huu, msikiti mkubwa wa mjini, msikiti wa watu wa sunna, hakuna hata chupa ya maji, hakuna tende hata moja, kavu, watu wanaangaliana, kimbilia kwenye bomba kule kwenye maji ya udhu. Haya, tujalie tumeshindwa hizo iftari kubwa kubwa, labda kuwapa watu makuku hapa, maharage ya sukari, jelebi, tumeshindwa hayo. Al-aswadan, vyeusi viwili pia, al-aswadan, at-tamru wal-ma, hata tende na maji. Si kwamba watu hawana, watu wengi wameghafilika, na Allah amewaziba na kheri. Mimi ninaamini wako watu katika mji huu na watu wa msikiti huu, wakiamua kuleta tende na maji hapa, tutazila mpaka mfungu tatu, wala ziishi. Lakini bwana we, hata unyoya hakuna. Sana sana mtu kabeba vitu vyake na hala hakuna karibwa, toa macho pale ana vitumbua vyake makaimati, katulia pale anasubiria adhana na hataki mazoea. La, angalie ni kheri hizi, kuna kusamehewa madhambi ndugu zangu, na kuna wachukua huru na moto wa Jahannam. Hebu tubadilikeni, tuwacheni mazoea ya kijinga. Si kweli kwamba sisi roho zetu haziwezi kuelewa dini wala haziwezi kuwa laini. Mangapi tumeyawacha, mangapi tunayafanya? Ni kuamua kubadilika ule ukiritimba tu wa ubakhili na roho mbaya za ubinafsi, tuziondoe. Kwamba mimi ninapowafuturisha watu si kwamba ninawafaidisha wao, kwamba wanamwaga shavu, unafaidi wewe kwa kuibuka na thawabu. Tukiacha ujinga huu, misikiti hii tuliyokuwa nayo, itawafuturisha watu wengi wasiokuwa na uwezo. Na iftar, hata kama mtu mwenye uwezo unamuwahi mwanzo kabisa hajafungua, unampa tende yako, unampa juisi yako. Wenzetu wanatumia fursa, wanawakimbilia watu. Katika baadhi ya nchi utashangaa, hebu tembeeni kidogo, labda ni hii kubakia humu humu tu, kutoka Kahe Matindigani, Matindigani Shabaha, pengine hizi akili zinaganda. Hebu safirini kidogo, baadhi ya nchi watu wanatumia hizi traffic light, hizi taa za barabarani, kwa kuwa vipando vinasimama pale, wanatumia fursa ile. Unakuta watu na watoto wao wamejazana na makapu, wanagawa vitu, tende, matunda, wanajua hapa lazima wasimame. Watu wanatumia fursa, unakuta makundi ya watu ya kugawa iftar katika taa za barabarani. Huku kwetu sana sana utakuta waliojaa ni wenye kuomba, na hao wenye magari wenye uwezo wametia tinted, mtu amekata vipi. Na kuna maskini hapo Ramadhani pengine kafunga, no, upati hata maji. Kwa nini? Alafu nyewe mnaojisifia mna hela, za nini sasa? Hela za uganga ni? Maana pengine zina masharti, hizi bwana hairuhusi kufuturisha, wala hizi sio za kunani. Za nini sasa? Msikiti kama huo mjini umekaa tu. Mimi nashangaa kuliko. Sikwambii kuwachukua watu kwenda nao kuwafuturisha. Watu wanakimbia watu. Watu baada ya salamu mbio tunaingia kwenye gari yake tinterview. Tubadilike, tunaweza sisi. Hii sehemu mpaka ishe. Kama una haraka nenda wewe. Tayib. Kwa hivyo uko kumfuturisha mfungaji kumekuwa ni maghfira kwa ajili ya madhambi yake huyo anayemfuturisha, na ni na kuiacha huru shingo yake na moto. Wakana lahu mithlu ajri dhalika saim, na amekuwa na yeye na mfano wa ujira wa huyo aliyefunga. Unapata ujira wako wewe uliyomfuturisha mwenzio kama ujira wa yule aliyefunga. Min ghairi ayankusa min ajri shay'un, basi na kupungua katika ujira wake huyu mfungaji chochote. Yani yule unayemfuturisha anapata ujira wake kamili, na wewe unapata ujira aliyopata yeye. Ina maana una ujira wa funga yako na ujira anaopata yeye. Huyo ni mtu mmoja. Sikwambii ukiwafuturisha watu kumi, sikwambii ishirini, sikwambii msikiti mzima watu wakafuturu kwa iftari yako. Mimi sikwambii ulete maharage hapa, kama lazima ulete marosti hapa. Kama una uwezo huo sawa, leti hata tende. Huna maji, chukua katoni 20 weka hapo. Shingapi? Maji nusu lita. Lakini unaingia na maji na kichupa chako wewe mwenyewe cha uchoyo mughafali. Na haya mambo wala si ya matajiri. Nataka niwaambieni, hata nyinyi watu wa hali za kawaida mnaweza mkafanya mambo makubwa. Hao watu wenye hela zao wakaona kama vile ni hela sio na kazi, kama vile una mambao tu kwenye account, kama vile umejaza maboksi. Maana wakija huko msikitini kila nafasi ishachukuliwa. Naambia hapo katafute wafuturishaji mbuyuni huko. Hapa tayari kila kitu kipo hapo. Sasa mimi nenda sokola kati huko. Ulikuwa wapi? Unaona? Lakini wapi? Yeye nani? Wenye uwezo kuleta katoni mbili za maji tena boksi moja, mmejilegeza pia. Mnasubiria sadaka. Mmejilegeza. Wakati matende yanauzwa. Hebu niambie ile boksi moja ya 1655 inaweza kufuturisha watu wangapi? Haya, jichange labda kila baada ya siku tano mnunue boksi yako. Ushiwezi. Ujinga tu. Kazi kupigia simu tu, mimi nashangaa. Tende sijaje huko. Kuna watu wako hapo wapiga simu mpaka nje za nje huko. Vipi mwaka huu? Wewe unamiliki biashara, una vipande, una nini? Sitende zinauzwa zile. Kujilegeza tu. Haya, kama tunasikia tusikie. Shenga nasema wa kullu hadhihi khairatun, na yote haya ni kheri, wa barakatun, na ni baraka, wa nafahatun, na ni vinukia vizuri, rawaih at-tayyiba. Wa kullu hadhihi khairatun wa barakatun wa nafahat, na zote hizi kheri mbalimbali, baraka na vinukia vizuri, vyote hivi tahullu ala almuslimin, vinafika juu ya Waislamu bihululi hadha shahri mubarak, kwa kuingia huu mwezi uliobarikiwa. Sheikh anamalizia nasema, fayambaghi lilmuslim, na inatakikana kwa Muislamu ayastaqbila hadha ash-shahra, aupokee huu mwezi bilfarih, bilfarah, kwa furaha, msikasirike, walghibta, na kwa wivu, wasurur, na kwa vicheko. Wayahmad Allah ala bulughihi, na amhimidi Allah juu ya kufika kwake huu mwezi. Wayasalahu al-i'anata ala siyamihi, na amuombee Allah subhanahu wa ta'ala juu ya msaada. Wayasalahu al-i'anata, na amuombee yeye Allah msaada. Ala siyamihi, juu ya kufunga mwezi huu. Wa taqdimi al-a'mali as-salihati fihi, na kuzitanguliza amali njema katika mwezi huu. Muombe Allah kusaidie bwana. Furahi kuingia Ramadhani, dhihirisha wivu wa kupenda kheri. Innahu shahrun adhimun, hakika hiyo Ramadhani ni mwezi mkubwa. Wa mausimun karimun, na ni msimu mtukufu. Wa wafidun mubarakun, na ni mjaji aliyebarikiwa. Wa wafidun mubarakun ala al-umma al-islamiyya, na ni mjaji aliyebarikiwa juu ya umma wa Kiislamu. Nasalullaha an yamnahana min barakatihi wa nafahatihi, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe sisi katika baraka zake hiyo Ramadhani na katika vizuri vyake. Innahu samiu mujib, haika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu mwenye kujibu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi al-kiram ajma'in.